Paris. Tak jest! Kupach na R.O.J. WP się! DJ Dex! Cały czas! Mixtape 6! Czuweniu! R.O.J. WP! Kupach na! Cały czas! Mixtape 6! R.O.J. WP się! DJ Dex! R.O.J. WP! Przepraszam bardzo, jestem przyzajebisty. Ten przemysł mnie nie zniszczył, więc jestem przejrzysty. Granice są po to, żeby je przekraczać. A życie nie jest po to, by za nie przepraszać. To rymów potok, który jest przeprze. W ten sposób zmieniamy wszystko na lepsze. Granice są po to, żeby je przekraczać. A życie nie jest po to, by za nie przepraszać. To rymów potok, który jest przeprze. W ten sposób zmieniamy wszystko na lepsze. Przepraszam bardzo, że jestem przyzajebisty. Ten przemysł mnie nie zniszczył, więc jestem przejrzysty. Przez moje ręce przeszło tysiące bitów. Który pożegnał przeszłość ze streetu. Hesiksy, która temu oprze się. Bez kitu, przedobrze mi tu taki przelicznik. Mam prestiż, przekmin i przekaz pieniężny. Gdy sprzęt się przegrzewa, takie patenty. Przewin jeśli umiesz i weź mnie przekonaj. Przewin jeśli umiesz i weź mnie przekonaj. Przewin jeśli umiesz i weź mnie przekonaj. Rozpierdol tekstem, pokaż jeśli jesteś omal. Twoje imię rynoma, o tym kim jesteś przekaz. Jesteś w porządku, tu wiesz, że na to czekam. Hasałem na przeład przez Nokielona łypiąc. Przezwisko Lorneta do dzisiaj się dziwią. Bez uprzęży przelatuję po rejonach. I mnie za to kocha twoja przełożona. Granice są po to, żeby je przekraczać. A życie nie jest po to, by za nie przepraszać. To rymów potok, który jest przeprze. W ten sposób zmieniamy wszystko na lepsze. Do przerwy 1-0. Konsekwentnie wyprzedzam smęty i najmniejszy przejaw agresji. Bo kiedy Kuba się uprze, nie ma przebacz. Gruba bujaj tym dubskiem. Poprzeczka wysoka, strzelam gole przepiękne. Bez przeszkód, przewrotki jak Marcin Mięciel. Ty jak przegrasz, to nie płacz. A jak ci zimno, to wyłaź z przerębla i się widzim na mieście. Przejrzałem na oczy, kiedy się przeliczyłem. Potrzebna zalko przerwa, bo już ocean wypiłem. Mam trochę przejebane, ale wiem, że damy radę. Bo ktoś musi być wilkiem, który kieruje stadem. I wiem, to jest przekotem, nie jestem tu przylotem. Jest teraz i dziś, chuj wie co będzie potem. Leci rok za rokiem, a nasz każdy trakt to przełom. Wkurwione dzieciaki wykonują dzieło. Granice są po to, żeby je przekraczać. A życie nie jest po to, by za nie przepraszać. To rymów potok, który jest przeprze. W ten sposób zmieniamy wszystko na lepsze. Granice są po to, żeby je przekraczać. A życie nie jest po to, by za nie przepraszać. To rymów potok, który jest przeprze. W ten sposób zmieniamy wszystko na lepsze. Zmieniamy tu na lepsze.